Dnes je štedrý deň. Večer sme sa zišli pri vianočnom stromčeku. Prišli Ďuriho a Jánošove deti, neskôr aj ostatní čeľadníci. Z knižnice, v ktorej sviečky a dve zažaté lampy vrhali pekné svetlá, odchádzal každý spokojný. Po 8 rokoch je to prvý vianočný večer, ktorý nás zastihol v strážkach. Pokračoval ako vždy čítaním. Unavená? Bol to krásny večer. Mm-hmm. Odprevadíš ma? Rád, mama. Pozri na tie jedle, ako sa ohýbajú v prudkom vetre. Nádhera. Ľudia vychádzajú z kostola pri silnom, teplom vetre. Mohol by sa volať polnočná omša v teplom vánku? Ponorená v mesačnom splne. Ale mesiac svieti len tak sporo, cez náhliace sa oblaky. Namaluj ho, synček. Namaluj.